ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Już dziś w Mediamarkt. Nowa płyta Agnieszki Chelińskiej Pink Punk, która jest kolorowym krzykiem artystki. Kup album Pink Punk za 34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 dzień października. Najważniejsze wiadomości w Trójce, Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Sprawca zabójstwa młodej mieszkanki Łodzi wciąż jest na wolności. Prokuratura wie już, jak zginęła kobieta. Służby cały czas w gotowości, ale sytuacja na Żuławach jest lepsza. Ubywa wody w rzekach Elbląg i Nogat. Bardzo źle jest we Włoszech, tam szaleją wichury i ulewy, nie żyją 4 osoby. Sąd aresztował 38-letniego Gruzina, któremu zarzucono niezawiadomienie o zabójstwie i składanie fałszywych zeznań, a chodzi o zamordowanie 28-letniej kobiety. Po tygodniu poszukiwań jej ciało znaleziono obok stawów Jana w Łodzi. Sekcja zwłok wykazała, że zadano jej cios nożem. Jest prawdopodobne, że było to przestępstwo na tle seksualnym, informuje rzecznik prokuratury w Łodzi Krzysztof Kopania. Wstępne ustalenia posekcyjne potwierdziły, że przyczyną śmierci 28-latki były rany kłute szyi. Stwierdzono także obrażenia wskazujące na pobicie. Udało się zabezpieczyć nóż, który mógł stać się narzędziem zbrodni. A sprawca tej zbrodni wciąż jest na wolności. Z medialnych informacji wynika, że zamordowana kobieta przed śmiercią była widziana w towarzystwie 6 mężczyzn pochodzenia gruzińskiego i że jej domniemany morderca może być poza granicami kraju. Związkowcy z lotu zawieszają strajk do jutra do godziny 22.30. Rano mają być wznowione negocjacje z zarządem. Tym razem tematem będzie bardziej korzystny dla pracowników system wynagrodzeń. Po dzisiejszych 5-godzinnych rozmowach z władzami przewoźnika związki zawodowe zapewniły, że wszyscy strajkujący pracownicy przystąpią jutro do pracy i będą latać na trasach europejskich. Jak tłumaczy Agnieszka Szalongowska ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego, jest to efekt przywrócenia protestujących związkowców do pracy. Przyjmujemy decyzję pracodawcy za bardzo miły i dobry gest. Rzecznik spółki Adrian Kubicki podkreślił, że deklaracja związkowców oznacza, że jutro prawdopodobnie zostaną wykonane wszystkie zaplanowane loty. Żadne dodatkowe rejsy nie zostały odwołane. Mamy odwołane tylko te rejsy, które musieliśmy odwołać z wyprzedzeniem, co oznacza, że rzeczywiście żadna nowa osoba do takiego strajku nie dołączyła. Strona związkowa i przedstawiciele zarządu zadeklarowali wspólnie, że jutro o godzinie 10 rozpoczną się rozmowy, których tematem będzie m.in. regulamin wynagradzania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przed silnym wiatrem na krańcach województw małopolskiego i śląskiego, a także na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku ostrzegają synoptycy. Na szczęście spokojniej jest już na Żuławach. W powiecie elbląskim poprawia się sytuacja hydrologiczna. Jeszcze rano w wyniku łucowki rzeki Elbląg i Nogat przekroczyły stany ostrzegawcze. Teraz wody ubyło i zagrożenie powodziowe na wyspie Nowakowskiej zmalało. Nadal jednak niepokoi wysoki poziom jeziora Druzno. Jego poziom aż o 5 cm przekracza stan alarmowy. Mira Stankiewicz. Z Żuławami Elbląskimi jest taki problem, że ich większa część to tereny depresyjne poniżej poziomu morza, a pozostała leży niewiele powyżej zera. To oznacza, że zgromadzona tam woda nie ma szans na odpłynięcie. Trzeba ją pompować przez całą dobę i odprowadzać specjalnym systemem kanałów, aż wysokość rzek i cieków osiągnie bezpieczne poziomy. W tym czasie służby melioracyjne, strażacy ochotnicy i pracownicy zagrożonych gmin muszą bezustannie monitorować stan wałów. Mira Stankiewicz, Olsztyn. Jesień to czas sztormów na Bałtyku i silnych wiatrów, które podnoszą stan wody w Zalewie Wiślanym. To powoduje wtłaczanie fali w głąb Żuław. W ciągu ostatnich kilku dni ta sytuacja powtórzyła się już drugi raz. Jak słyszeliśmy, służby cały czas są w gotowości. Bardzo trudna jest sytuacja we Włoszech. Mieszkańcy zmagają się z gwałtownymi ulewami i bardzo silnym wiatrem. Zginęły 4 osoby, gdy runęły na nie potężne drzewa. Zamknięte są szkoły, są też problemy z komunikacją. W Wenecji woda zalała ponad połowę historycznego centrum miasta. Więcej w relacji Piotra Kowalczuka. W związku z ulewami i wiatrem wiejącym w porywach z szybkością 150 km na godzinę w 6 północnych regionach Włoch ogłoszono stan alarmowy. Premier Giuseppe Conte podpisał dekret mobilizacji i ochrony cywilnej w całym kraju. Ratownicy przygotowują się na walkę z powodziami. Ewakuowano wiele domów leżących na zagrożonych terenach. Łamane wiatrem drzewa uszkodziły kilkaset samochodów, powodując również zakłócenia w komunikacji kolejowej. W Wenecji poziom wody podniósł się od soboty wzięty o 160 cm. Na placu Świętego Marka pojawiły się łódki. W Rzymie i w wielu ośrodkach na północy zamknięto szkoły i przedszkola. Ochrona cywilna zaapelowała do mieszkańców stolicy, by dzisiejszy wieczór spędzili w domu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Adam Malecki. Grają w piłkarskiej ekstraklasie. Grają w ostatnim meczu 13. kolejki. W Krakowie Wisła podejmuje Zagłębie Sosnowiec i prowadzi 1-0. Gola z rzutu karnego strzelił już w końcówce pierwszej połowy Dawid Kort. Sędzia początkowo jedenastki nie podyktował, ale już po wideoweryfikacji zmienił zdanie. Przed chwilą rozpoczęła się druga część spotkania. Ciekawe mecze zapowiadają się dzisiaj wieczorem w ligach zagranicznych. We włoskiej Serie A Lazio w Rzymie zagra z Interem Mediolan, a w angielskiej Premier League Tottenham zmierzy się z Manchesterem City. Jeśli The Citizens wywalczą 3 punkty, dogonią Liverpool i wrócą na fotel lidera. Dzisiaj wieczorem także drugie spotkanie Mistrzostw Świata w Meksyku. Kto będzie kolejnym rywalem reprezentacji AmFootballu, czyli piłkarzy po amputacjach? Gramy mecz z Kostaryką, godzina 15 czasu w Meksyku, więc 23 w Polsce. Zapraszam Was serdecznie, kibicujcie, bądźcie z nami. Mówił kapitan drużyny Przemysław Świercz. Na inaugurację Polacy wygrali 1-0 z Kolumbią. Biało-czerwoni marzą o pierwszym mistrzostwie świata. W Formule 1 po 5 tytuł mistrzowski sięgnął Lewis Hamilton. Brytyjczyk w liczbie zdobytych tytułów dołączył do legendy Argentyńczyka Juana Manuela Fangio. Został mistrzem na 2 wyścigi przed końcem, choć cały sezon nie był usłany różami, przyznaje Mikołaj Sokół z Eleven Sports. Te ostatnie miesiące właściwie były już takim oczekiwaniem, kiedy to wreszcie nastąpi, natomiast do przerwy wakacyjnej wszystko wskazywało na to, że ta walka będzie trochę dłuższa. Sebastian Vettel i zespół Ferrari tutaj dość wysoko zawiesili poprzeczkę. Też możemy bardziej tu mówić o serii niewykorzystanych szans w przypadku Scuderii i samego Sebastiana Vettela, chociaż Hamilton i Mercedes po prostu po mistrzowsku wykorzystywali wszystkie nadarzające się okazje, prezentowali bardzo równą formę przez cały sezon. Nie załamali się nawet w momentach, w których to Ferrari dysponowało szybszym samochodem, bo w sumie przez sporą część tego sezonu tak właśnie było. No i ostatecznie został 5-krotnym czempionem. I Hamilton świętuje. Ostatnie wyścigi odbędą się w Brazylii 11 listopada i ostatni 25 w Abu Dhabi. Rozpoczęliśmy serwis od piłkarzy, kończymy siatkarzami. Oni kończą 4. kolejkę plus ligi. W Sosnowcu MKS Będzin, który jeszcze w tym sezonie nie wygrał, podejmuje Jastrzębskiego Węgla. Faworytem są oczywiście goście, którzy zresztą wygrali pierwszy set 25-21. Noc z przelotnym deszczem tylko na północy kraju, tam też będzie najchłodniej, 3-5 stopni. W centrum i na południu zdecydowanie cieplej, 15-17 stopni. Ciepło jak na tę porę roku zapowiada się wtorek. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Chłodniej nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich 15-18 stopni. Ale to chwilowe ocieplenie. Niech Państwa nie zwiedzie. Proszę uważać na drogach. Zaczął padać śnieg deszczem, dla cisieńki przewrotnych zrobiła się szklanka. Jak na pierwszym zakręcie poczułem, że koła uciekają na środek jezdni, a skręcałem w lewo, no po prostu najzwyklej świecie, a jechałem 40 na godzinę. Najzwyklej świecie zdjąłem nogę z gazu i zacząłem jechać 30 na godzinę. Wprawdzie jechałem z Gdańska do Warszawy 10 godzin, ale dojechałem calutki i zdrowy. A po drodze widziałem 6 rozbitych samochodów, 2 skurcze i 4 zdrowie. Trójka. Program trzeci. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. Dziękujemy za wszystkie telefony, dziękujemy za listy. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt.

1994 roku ukazała się zmiażdżona przez krytykę płyta Give Out But Don't Give Up zespołu Primal Scream. Rok wcześniej grupa udała się do Memphis, by tam rozpocząć pracę nad tym albumem i wszystko, co zostało wtedy właśnie w Memphis zarejestrowane, poszło do kosza. I to do kosza wydawało się dosłownego, ponieważ te taśmy i te nagrania miały status zaginionych. Tymczasem zostały jednak cudownie odnalezione i cudownie ponownie, właściwie nie ponownie, po raz pierwszy wydane, ponieważ te piosenki są oczywiście dobrze znane, ukazały się w końcu na tej niesławnej płycie Primal Scream, ale już w innych wersjach, bo po przygodzie w Memphis zespół postanowił inaczej podejść do skomponowanych wtedy, tworzonych piosenek. Jak brzmiały w 93 roku, można się przekonać od kilkunastu dni, bo właśnie te oryginalne nagrania z Memphis są już oficjalnie wydane i to one rozpoczynają dzisiejszy aksamit. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dobry wieczór. Zapraszamy do 21. I'm sorry for what I've done. Why did you go? Why did you go? Have you ever had a broken heart? Have you ever lost your mind? Have you ever woke up screaming 'cause you're so lonely you could die? Why did you go? Why did you go? I'm lonely, baby. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. I'm gonna cry myself blind. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. I'm gonna cry myself blind. kilka tygodni temu opowiadałam wam o tym, jak wytwórnia Matador odrzuciła demo Cat Power, jej nowej płyty, no i skończyło się to rozstaniem z wytwórnią. Tutaj właściwie jest podobna historia. Zespół Primal Scream położył na biurku szefów wytwórni Creation właśnie te nagrania z Memphis. No i właśnie reakcja była dość podobna, tak to nazwijmy. Primal Scream, oryginalne sesje z Memphis właśnie wydane, a Cat Power dziś po 20, bo obiecałam wam opowieść o jej londyńskim koncercie sprzed prawie tygodnia. aksamit@polskieradio.pl to adres, który dzisiaj szczególnie się przyda, już za kilkanaście minut. Jestem także na Facebooku. Płyta Primal Scream, wydana prawie 25 lat temu, już jest klasyką, ale i tak przywołuje nawet jeszcze silniejsze, właśnie takie klasyczne, nazwijmy to, potrzeby. I've been working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool. And it makes me wonder why." Daddy, you're a fool. You know, I'm not a woman. Daddy, you're a fool. And she lives in a poor part of town. Sometimes we make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, "Tell me all the trouble." You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool. Devil to Cry i The Rolling Stones. Przejdźmy powoli od klasyki w stronę nowości, bo tak, nowy album zapowiadają The Good, The Bad and The Queen. Still say goodbye, and if you are leaving, can you leave me my silver jubilee, my old flag, my dark woods, my sunrise? If you're leaving, can you please say goodbye, and if you are leaving, can you leave your number up at my gates and get in the cab and wave you goodbye? I drive in the early hours down to the sea. On the beach where the storms amplify all the voices that I care for, and the ghosts are all sacred in the saliva. Get on your mo. What did you say, mobility? Mobility. płyta czasów Brexitu, tak o niej mówią. The Good, The Bad and The Queen, czyli supergrupa. Wydawało się, że stworzona na potrzeby jednej, tak właśnie, The Good, The Bad and The Queen, zatytułowanej płyty, wydanej na początku 2007 roku. Dobrze pamiętam, że to był początek 2007 roku, innymi słowy zima, ponieważ wybrałam się do Berlina na wywiad z zespołem i była jakaś potężna... Bez przesady, że śnieżyca w wielkim mieście, ale rzeczywiście sypnęło obficie tym śniegiem i na tyle obficie, że bardzo zaburzyło widzenie nawet rzeczy najbliższych. I tym sposobem, próbując wejść do klubu, w którym był planowany wywiad z zespołem, pewnie chwilę po tym, kiedy zagrają próbę przed wieczornym koncertem, tak gdzieś zaplątałam się w poszukiwaniach wejścia i w ogóle czegokolwiek, co pozwoli mi ochronić się wreszcie przed tym sypiącym na mnie śniegiem, że... Trafiłam do wejścia, które okazało się prowadzić właściwie prosto na scenę i już zawsze będę mogła mówić, że stanęłam na jednej scenie z zespołem The Good, The Bad and The Queen, ponieważ grali wtedy próbę, kiedy nagle takie coś całe w śniegu stanęło im. Pewnie tam pod nosem powiedziałam, że dzień dobry, ja na wywiad. Wywiad nie był najlepszy, nawiasem mówiąc. Ciekawe, czy to są sprawy ze sobą jakoś połączone. Ale tamta płyta wspaniała, jaka będzie ta nowa, przekonamy się w połowie listopada. Produkuje Tony Visconti, a w rolach głównych same znakomitości sceny muzycznej. To jest album, któremu na pewno damy jedną i kolejną szansę w najbliższych wydaniach Aksamitu. Ale teraz 19.35, szansa dla wszystkich, którzy mają ochotę wybrać się na koncert Anny Calvi. Przypominam, 7 listopada wystąpi w warszawskim klubie Niebo. Mam dla was zaproszenia na ten koncert. aksamit@polskieradio.pl to adres mailowy, aksamit@polskieradio.pl. I tak jak w ubiegłym tygodniu, proszę mnie przekonać, że to właśnie wy powinniście być w niebie na koncercie Anny Calvi. Thank you.

Powiedziałam, że prawie przedpremierowo, ponieważ płyta ukazuje się w piątek, 2 listopada, ale z nowej płyty Marian Faithful posłuchamy piosenek już w czwartek w audycji do południa, na którą serdecznie zapraszam. Płyta tak piękna jak ten singiel The Gypsy Fairy Queen, tak nostalgiczna, tak smutna i tak pełna pożegnań z najbliższymi i tego właśnie ducha tych ostatnich rozstań, a takich w życiu Marian Faithful nie brakowało. Będzie czas, by opowiedzieć o tych duchach w czwartkowej audycji do południa. Podglądam, co działo się do tej pory w Aksamicie i jest to naprawdę niezwykłe, bo ułożyło się to, właściwie nie wiem, może to też jakieś duchy. No bo tak, tutaj w tym utworze gościnnie Nick Cave. Przed chwilą słuchaliśmy Anny Calvi, która współpracowała z Marian Faithful. Wcześniej The Good, The Bad and The Queen, czyli Damon Albarn, również współpracujący z Marian Faithful. Jeszcze wcześniej Stonesi. Nawet nie zaczynajmy wątku The Rolling Stones i Marian Faithful. Wspaniały życiorys, piękne życie, okropna osoba, jeśli chodzi o rozmowę dziennikarską. Znalazłam kilka dni temu chyba w Guardianie zapis spotkania z Faithful sprzed kilkunastu lat, równie traumatyczny jak mój, ale kiedy nagrywa tak wspaniałe płyty jak ta najnowsza, szczodrze jej zapominam to wszystko, co złe. Przed 20 w Aksamicie jeszcze jedna piosenka. Wracamy do archiwum BBC i wszystkiego, co mają tam pod hasłem R.E.M. Crazy what she could have had. hell. Crazy what you could have had. I need this. I need this. It's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. I need this. Wiem z archiwów BBC. Aksamit wraca po 20:00, teraz Agnieszka Obszańska. Ta historia ma wiele wątków i poprowadzi nas różnymi tropami. W roli głównej występują teren, kultura, szklane negatywy, zbiór anonimowych portretów należących do Żydowskiego Instytutu Historycznego, Fundacja Archeologia Fotografii, która we współpracy z Żichem opracowała szklane płytki i udostępniła w wirtualnym Muzeum Fotografii, i jeszcze Magdalena Franczak, artystka, która wzięła na swój warsztat historyczne zbiory, a efektem jest wystawa Kaduk, którą możemy oglądać w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Z nami już Magdalena Franczak, a zaczniemy od archiwum i jego tajemniczej historii. Właściwie to archiwum jest bardzo zagadkowe. Zostało przyniesione przez człowieka w pudełku. Nie wiadomo, kim był ten człowiek, ponieważ archiwista dosyć już wiekowy nie pamięta, kim był ten człowiek i nie zapytał go. Już właściwie ta sytuacja została gdzieś tam zostawiona w tyle. Nie wiadomo, kim są portretowani. Jedyne, co możemy, to możemy osadzić archiwum w czasie. Wiadomo, że były zdjęcia robione w latach 30. przed wojną, kawałkami w czasie wojny. Prawdopodobnie to archiwum należące do zakładu fotograficznego, prowadzonego przez kogoś. Nie wiadomo gdzie, być może gdzieś pod Warszawą, ponieważ patrząc po strojach, jakie ludzie mają na sobie, są to ludzie z różnych warstw społecznych, są to ludzie z miasta, ze wsi, wojskowi, uczniowie, kobiety, dzieci. I przez to, że to są portrety wykonywane w studio albo momentami widać, że po prostu gdzieś w plenerze rozwieszone prześcieradło z tyłu i wtedy też ci ludzie byli gdzieś tam portretowani. Być może ten fotograf jeździł gdzieś po okolicy i w ten sposób fotografował miejscową ludność. To tło powoduje, że tak naprawdę nie jesteśmy tych ludzi w stanie osadzić w żadnej przestrzeni. A teraz mamy Kaduk, wystawę, na której artystka pracuje z archiwum i nadaje mu współczesny rys. Na tę sytuację zebrało się kilka rzeczy, które się ułożyło w taką układankę, która mnie jakby do tego zbioru zaprowadziła. Zdarzyło się kilka rzeczy i jedną z nich była moja wystawa w Izraelu, podczas której powstała praca, która również znajduje się na tej wystawie i nazywa się Broken Column. To kolumna nawiązująca do architektonicznej podpory kolumny rzeczywiście, ale też do kręgosłupa i składa się z naczyń ceramicznych przyniesionych tam do galerii przez różnych ludzi, w większości mi tak naprawdę nieznany. Tutaj ten związek z archiwum jest taki, że po wystawie dostałam wiadomość od osoby, która tam tę wystawę demontowała. Co mam zrobić z kolumną? Mam ją spakować? I wtedy sobie pomyślałam, ponieważ część tej wystawy, która była łatwa do transportu, przyjechała w walizce zaprzyjaźnionej osoby. Pomyślałam sobie, że skoro ta rzeźba powiązana jest z ludźmi, to być może to byłoby fajne, gdyby w ten sam sposób przyjechała do Polski. Czyli ludzie kawałek po kawałku będą ją przewozić. Dokładnie. I w ten sposób od września ubiegłego roku do maja 2018 roku w walizkach ludzi rzeźba podróżowała do Polski. Idąc dalej. Na wystawie znajduje się też więcej prac tak naprawdę. Oprócz kolumny, oprócz kolaży, znajdują się tam też porcelanowe rzeźby w sąsiedztwie oryginałów szklanych negatywów, które też możemy zobaczyć. Na wystawie znajdują się też fotografie przetworzone trochę tych negatywów. I tutaj ważny też był dla mnie kontekst tej teraźniejszości. Próba przywrócenia tych negatywów do życia poprzez nadanie im kontekstu współczesności. I warto poświęcić swój czas na wizytę w Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Wystawa Kaduk Magdaleny Franczak czeka na nas aż do 2 grudnia, a ja polecam. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty.